Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 katika saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya jioni na anza kwa muhtasari wake. Askari polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao sabia kwa 100 wakimbilia nchini Burundi kufuatia vita mashariki mwa nchi hiyo. Wizara ya mambo ya ndani ya Burundi imetangaza moto wateketeza maduka karibu na benki Bende ya jijini Bujumbura na kuacha vilio kwa wafanyabiashara. Sheria mpya ya kukusanya mapato tarafani yapendekeza fedha milioni 600 kama mapato ya tarafa kila mwaka. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Eric Uwimana, mimi ni Omar Denio Ifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Askari polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaohesabiwa kwa 100 waliokimbia vita mashariki mwa nchi hiyo ndio wamepokewa na kupata hifadhi nchini Burundi. Waziri wa mambo ya ndani ametangaza hayo Jumatano hii wakati wa mkutano na washirika katika kupokea na kuhudumia wakimbizi. Waziri Martin Niteretse amebainisha kuwa wakimbizi sasa wanakadiriwa kati ya 20,000 na 35,000 na kwamba baadhi yao watapelekwa huko Rutana tarafani Gihalo kwa ajili ya kuwapa hifadhi mbali na mpaka. Wengine wataendelea kuwatafutia sehemu nyingine kama alivyoeleza baada ya mkutano huo waziri Niteretse. Moto umezuka majira ya saa 8 usiku wa Jumatano hii na kuteketeza bidhaa katika maduka yaliyopo chini ya makao makuu ya benki Bende nje kidogo ya soko la zamani la Bujumbura. Wafanyabiashara wanafahamisha kuwa hawakuokoa chochote kwa sababu polisi ya zimamoto imefika wakati bidhaa nyingi zilikuwa zimekwisha teketea. Wanaomba kufidiwa wakifahamisha kuwa ni mara ya pili sehemu hiyo kuwaka moto. Jamali Vyane Ngenda Kumana na maelezo zaidi. Kwa mujibu wafanyabiashara wanaochapa kazi kwenye viwanda ambazo vilivyoteketea, wanaeleza kuwa moto huyo ulijitokeza majira saa 8 ya usiku wa kuamkia Jumatatu hii kwenye kiwanja ambapo kunachezewa michuano ya bahati nasibu, na baada ya moto huyo kujitokeza ndipo walipopigiwa simu ili wafike eneo la tukio kushuhudia namna hali ilivyoko. Mmoja wafanyabiashara tuliojiana alitufahamisha kwamba alipopigiwa simu majira saa 9 alielekea eneo la tukio na bahati mbaya akakuta mali zake zote ziliteketea na moto huyo. Mfanyabiashara huyo wa viatu anafahamisha kwamba ni hasara tele, kwani bidhaa hizo ndizo zilikuwa zikimsaidia kujiendeleza na kukidhi mahitaji ya kila siku. Kina mama mwingine mjane tuliyomkuta eneo la tukio, hata yeye alitufahamisha kwamba amepokea shingo upande mkasa huyo, akifahamisha kwamba ni mara ya pili moto huyo ukijitokeza eneo hilo. Hata mwaka 2016 moto kama huyo uliteketeza bidhaa zao katika viwanda hivyo. Wafanyabiashara hao wanaendelea kufahamisha kwamba polisi husika na kukabiliana na majanga walifika eneo la tukio wakikawia, wakati ambapo bidhaa tofauti vilikuwa hakika vimesha teketea kwa moto. Wafanyabiashara hao wanatolea wito serikali iwasaidie nyakati hizi zisizo za kawaida, wakidadisi kwamba mkasa wa kwanza uliojitokeza uliwapelekea kuomba mikopo katika benki tofauti za akiba, wakidadisi kwamba kwa sasa walikuwa katika mchakato wa kulipa pesa hizo. Wafanyabiashara hao pia wanaomba benki wawarahisishie kwa kuwapatia mikopo isiyokuwa na faida ya juu ili waweze kuanzisha upya tena shughuli za kibiashara eneo hilo. Namo wakazi laia wakazi wa kijiji Lukuba tarafa na mkoa wa Gitega wanaomba kukosolewa kwa dosari zilizotokea wakati wa kupima ardhi zao kabla ya kuanza utengenezaji wa barabara kulenga upangaji kijiji hicho kwa madhumuni ya upanuzi wa jiji la Gitega. Haya yanajiri wakati watumishi wa kituo cha ujenzi na makazi Obuha wanamaliza siku kadhaa wakipima sehemu za kupitisha barabara. Kiongozi wa kituo hicho mkoani Gitega anawatuliza nyoyo akieleza kwamba watawaonyesha dosari zilizorekebishwa bila taivo kutangaza lini zoezi hilo litafanyika. Aidha anawahakikishia kuwa zoezi linaloendelea kwa sasa halitakuwa na athari kwa ardhi zao. Kutoka Tega hii hapa taarifa ya Jeha Nibigira. Mukazi mmoja wa kijiji cha Rukoba aliyekuwa na hasira amesema kwamba yalipotangazwa matokeo ya sensa ya mashamba ya raia wa uko Rukoba hakuona shamba lake la upana wa hekali takribani mbili. Ongezea kuwa alitoa malalamiko yake kwa taasisi Ubuha inayohusika na malazi na ujenzi wa miji mkoani Kitega, lakini kwamba hadi sasa hakuna majibu. Mbali na hayo, aarifu kwamba anazo tetesi kuwa kijijini mwao zinakaribia kazi za ujenzi wa mabarabara kabla ya malalamiko yao kushughulikiwa. Aomba sasa malalamiko yao yajibiwe haraka ili baadaye kazi za Ubuha ziendelee vema. Ama mkazi mwingine wa kijiji cha Rukoba na yeye aomba malalamiko ya raia kuhusu dosari zilizogubika sensa ya mashamba yao yatolewe jawabu maridhawa. Asisitiza kuwa kuna vijana wanaozunguka kijiji chao wakibebelea mitambo ya kupima mabarabara hapa kabla ya malalamiko yao kushughulikiwa. Kwa upande wake, kiongozi wa Ubuha mkoani Kitega bwana Emerine Niyonzima atuliza nyoyo akisema kuwa nusu ya dosari zilizogubika sensa ya mashamba ya raia wa Rukoba zilishughulikiwa tayari, lakini kwamba dosari zinazolazimisha kufika kijijini ndizo hazijashughulikiwa. Aendelea kuwa majibu kwa malalamiko yote ya raia yatatangazwa baada ya kufika kijijini kushuhudia dosari zilizojitokeza. Hatimaye aeleza kwamba vijana wanaoonekana kijijini huko Rukoba wakibebelea mitambo maalum wanaendesha kazi ya kukusanya takwimu za kutia ndani ya kompyuta za kazi zao na kuwa kazi ya kupima mabarabara bado. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Na shughuli za ujenzi wa jengo la kuhudumia wanawake wanaojifungua kwenye hospitali maarufu Natwe Turashoboye iliyopo kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi zitaendelea hivi karibuni baada ya kusimama kwa miezi saba. Mganga mfawidhi wa hospitali hiyo anaeleza kuwa ujenzi wa ghorofa hiyo ulianza mwezi April mwaka jana na kusimama Julai, mkandarasi akiwa kituo cha ujenzi na makazi Ubuha. Baribari la Prote anafichua kuwa kwa ushirikiano na Wizara ya Afya tayari wameweka zabuni, wametangaza zabuni ya ujenzi huo, lakini kuwa wanasubiri waziri aidhinishe utiaji saini makubaliano. Hospitali ndiyo itaharimia shughuli za ujenzi. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Kila tarafa inatakiwa kuingiza mapato yanayokadiriwa kwa fedha milioni 600 kila mwaka. Waziri wa mambo ya ndani alisema hayo Jumatano hii bungeni wakati wa kujadili muswada wa sheria ya kukusanya mapato tarafani. Baadhi ya wabunge walionyesha wasiwasi wao wakisema kuwepo tarafa ambazo hazitaweza kufikisha kitita hicho kutokana na ukubwa wake pamoja na rasilimali zake. Wanatoa mfano wa tarafa iliyo na soko moja pekee. Waziri Martin Niteretse amewahakikishia kuwa wataendelea kuwa karibu na tarafa hizo ili wazionyeshe njia ya kuingiza mapato hayo. Clovis Nyonguru ameandaa taarifa ifuatayo. Wakati wa wasilishaji wa ubunifu mpya uliofanywa katika mswada huo mpya wa mabadiliko kuhusu utozaji ushuru kwa ngazi ya tarafa nchini Burundi, Martin Teretse, waziri wa mambo ya ndani na maendeleo ya jamii, alitangaza kwamba kwa mswada huo kila tarafa inapaswa kujitegemea kiuchumi. Alitangaza kuwa chini ya sheria hiyo mpya kila tarafa itakuwa na uwezo wa kuzalisha angalau milioni 600 ya mapato kila mwaka. Mbunge Marie Rose Niyonsaba anadai kuwa na wasiwasi kwamba kutakuwa na tarafa ambazo hazitaweza kukusanya ushuru huo wa kila mwaka. Anatoa mfano wa tarafa ya Butaganzwa katika mkoa mpya wa Buhumuza. Kulingana naye, tarafa hiyo inalo soko moja tu na watu wachache, huku akiona kuwa itakuwa ngumu kupata ushuru huo unaotakiwa. Kwa wasiwasi huo, waziri wa mambo ya ndani na maendeleo ya jamii Martin Teretse anaonyesha kuwa utawala utachangia ili tarafa hiyo iweze kukusanya ushuru huo unaotakiwa. Anaongeza pia kuwa tarafa hiyo ina ardhi yenye rutuba na kwamba wakazi wa eneo hilo wanapaswa kufanya kilimo na ufugaji na kufanya shughuli zingine. Miongoni mwa ubunifu mwingine wa sheria hiyo mpya ni pamoja na kulinda madhara au hasara isitokee kwa walipa kodi ili waweze kulipa ushuru wakiwa huru. Na serikali inastahili kuweka sheria ya biashara ya kutembeza bidhaa inayofafanua manamna wa machinga watakavyokuwa wanatozwa kodi. Hayo yalichomoza Jumane hii katika mkutano wa maelekezo ya marekebisho ya sheria ya biashara nchini Burundi ulikuwa umeandaliwa na wizara yenye dhamana ya biashara. Washiriki wa mkutano huo walikosoa kuwa kanuni za utekelezaji wa sheria ya biashara ya mwaka 2015 hazikuzingatiwa. Alex Ndaisenga na maelezo zaidi. Washiriki katika warsha hii ya uthibitishaji wa ripoti ya tathmini ya muda kuhusu sheria zinazotekeleza kanuni za kibiashara iliyoandaliwa kama sehemu ya mradi wa kuwezesha biashara na ujumuishaji katika eneo la maziwa makuu walikubaliana kuwa biashara ya barabarani lazima idhibitiwe na kanuni za kibiashara ambazo ni msingi wa uchumi wa Burundi, kama anavyofahamisha Gerard Niyokindi, msaidizi wa waziri anayehusika na biashara. Kwa mujibu wa washirika hawa wanaoendesha biashara barabarani, ni lazima walengwe na viwango vya kanuni za kibiashara na kwa hayo waweze kulipa kodi na ushuru kwenye serikali. Thibitisho wa mwisho wa sheria hizo zinazotekeleza kanuni za kibiashara utafanywa baada ya kujumuisha katika ripoti hiyo ya muda mapendekezo yaliyotolewa wakati wa warsha hii. Na kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, watu waliofanyiana uhalifu katika machafuko yaliyoisibo nchi wanaweza kusameheana na kuishi pamoja. Mfano halisi ni Donatile Nkuriyingoma, mwanamke aliyesamehe watu waliotaka kumua katika vita vilinavyojulikana kama Ntega na Marangara mwaka 1988, wakimtuhumu kuficha watoto wa jirani yake wasiochangia kabila. Alitoa ushuhuda huo katika kikao cha mazungumzo kilichoandaliwa na tume ya ukweli na maridhiano Sever Tarafani Ntega. Mwenyekiti wa tume hiyo amewataka raia wa Ntega kufunguka na kufichua uhalisi wa mambo, akisisitiza kuwa ndipo watu watapata kupona makovu walioachiwa na machafuko yaliyotokea nchini Burundi. Na kwa taarifa hii kutoka kaskazini mwa nchi, sina cha ziada mpenzi msikizaji. Taarifa nyingine takukujia hapo kesho panapo majaliwa. Kutoka studio kuna mimi Lomarde Niyoyabivuze.